εδώ τραμποκισμέ. Κύριε Πρόεδρε! Παρακαλώ πολύ. Κοίτα εδώ τραμποκισμέ. Κύριε Πρόεδρε! Σας κατηγορεί για bullying, κυρία Κωνσταντοπούλου, και θα θέλαμε την τοποθέτησή σας αυτή. Και μάλιστα σας κατηγορεί για bullying, διότι βιντεοσκοπήσατε τον ίδιο εντός της Βουλής, που όπως είπατε κι εσείς, αποφάσισε να. Είχε και μια διευκρινιστική βέβαια τοποθέτηση γι' αυτό. Ναι. Γιατί έτρωγε κάποια κριτσίνια και είπε ότι είχα ένα στομαχόπονο. Όχι κριτσίνια, και γι' αυτό. Τα κρακεράκια του έτρεγε. Ένα στομαχόπονο. Όχι κριτσίνια, και γι' αυτό. Τα κρακεράκια του έτρεγε. Εντάξει, διευκρινίστηκε. Ναι, γιατί. Άλλο να το σκριτσίνια. Δεν θα είχε γίνει τέτοιο θέμα. Με κριτσίνη, έχεις ακούσει τσακωμό για κριτσίνη. Όχι, ενώ με το κρακεράκι. Δεν έχεις ακούσει την ταινία Κράκερ εναντίον Κράκερ. Μπράβο. Μπήκα δυνατά. Μπήκε καλά, μα το έδωσε και εγώ. Λίγο και εγώ το σκέφτηκα και εγώ, αλλά λέω άντε, ας το πάρει. Που είναι τη δουλειά. Μα τι να έκανα, εντάξει. Μα είναι να πει δημοσιογράφος κριτσίνη, τα ανατρέπει όλα. Σε παρακαλώ πολύ. Έχεις δει κόκκινα κριτσίνια, κόκκινα κράκερ, ξέρουμε. Ναι. Με αυτά έχουμε μεγαλώσει όλα. Όταν πονάει το μαχάκι μα. Τι τρώ. Και ο υπουργός αυτό είπε. Ο υπουργός. Ναι. Πονούσε το στομαχάκι του, γι' αυτό έφαγε αυτά που έφαγε εκεί πάνω. Πώς θα μου πονάει το στομάχι του, λίγο να ακούσει μια ομιλία του, θα το γυρίσει. Έχω να πω ότι είμαστε ο πιο ευλογημένος, ευτυχισμένος λαός του κόσμου. Γίνεται στον πλανήτη ένα μακελιό, χωρίς προηγούμενο, βομβαρδίζουν δηληστήρια κάτω, καταστρέφει ο ένας, που αυτό θα έχει επίπτωση χρόνων. Ναι, στην ναι, ενέργεια, τώρα. Στην οικονομία, στην τσέπη, στην καλύτερη είναι αυτά, γιατί στην χειρότερη μπορούν να έρθουν και πύραυλοι. Και εμείς εδώ. Τι έφαγε κράκερ ο υπουργός. Η κριτσίνη και ποιος και έκανε βούλη. Και εγώ φταίω, ελληνική Patriot. Ρίξανε οι Ιρανικούς πυράβλους. Δεν μπλεκόμαστε εμείς κατά τα άλλα εκεί. Βέβαια τους έχουμε δώσει στη Σαουδική Αραβία γιατί είμαστε large και φυλάνε εκεί τη Αράμκο τα διελιστήρια. Τι είναι, τους έχουμε δώσει. Άλλος οδηγάει, Ιρανός οδηγάει. Όχι, δεν είναι χωρίς οδηγό. Είναι στον αυτόματο. Οπότε εμείς εδώ είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι μακράν γιόλ. Ένας λαός και η πολιτική ζωή και η Βουλή. Ποιος έβαγε κρακιάρα και άλλα, θα μείνουμε στα κρακιάρα. Εγώ λέω να κάνουμε πυρηνικό εργοστάσιο. Εδώ. Ναι, να κάνουμε. Μας πρέπει και μπορούμε να το επεξεργαστούμε και όλα να το διαχειριστούμε πολύ καλά. Ξέρω τι θα πούνε οι επόμενες γενιές. Ναι. Των άλλων λαών. Γιατί ο δικός μας δεν θα υπάρχει. Θα λένε. Καταστροφή. Η λύθη που έσκασε το μανιτάρι μέσα του. Και φτιάξατε εκεί το εργοστάσιο. Ναι. Έτρωγε κρακεράκια ο υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή και είχαμε θέμα. Και δεν είδε, ξέρω εγώ, ο σταθμάρχης. Ναι, δεν θα είναι κανένας. Βασίλη, άκουσες κάποια έκρηξη? Τίποτα. Πάμε και όπου βγει. Ναι. Θα μείνουμε όμως στα κρακεράκια, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ζουμί εδώ τώρα. Έχει μέσα. Ναι, προφανώς. Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη από τους κυρίους συναδέλφους, διότι με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ. Τρέχει το νερό. Πάνω στο σώμα σου. Το στομάχι μου. Τρέχω το κατόπι σου και εγώ. Παρακαλώ πολύ. Κοίτα εδώ τραμποκισμέ. Μπαίνοντας μέσα το κράταγα στο χέρι και το άφησα πράγματι συνεργάτη down πίσω και έτρωγα το κράκερ το μισό που είχε μείνει στο στόμα μου. Δώσε μου. Το κράκερ το μισό που είχε μείνει στο στόμα μου. Στο βαθύ φιλί σου να πνιγώ. Στο βαθύ φιλί σου να πνιγώ. Και με τον τζαμπουκά, αφού προηγουμένως μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια, τα οποία επιδεικτικά τοποθέτησε επάνω στο υπουργικό κυβερνητικό έδρανο και άρχισε να τα τρώει. Να θες να υπερασπιστείς τη ζωή. Όχι. Δεν βοηθάει. Δεν οτιδήποτε μπορεί. Απέναντι από τον Άδωνη είναι συμπαθές. Ωραία. Ναι, εδώ δεν εδώ. Ισχύει. Δεν βοηθάει πάρα πολύ. Μα έκανε θέμα για τα κρακεράκια επειδή έτρωγε κάποιος πάνω εκεί. Εντάξει, δεν συνηθίζεται να για τρώει. Για να κάνει συσχετισμό ότι τρώνε με τα χρυσά κουτάλια και ναι, το δείχνουν κιόλας που τρώει αυτό, το κράκερ. Αυτό. Ότι έχουν επιχειρήματα φάει... από τα πανέργια. Δεν είναι πανέργια. Τι είναι, είναι αυτό. Επιχείρημα. Από τα κοφίνια. Θα το έγραφε με επιθεώρηση. Δεν θα το έγραφε. Κανείς. Δεν θα το έγραφε και θα έλεγε αύριο. Χαζομάρα τώρα. Δεν ναι, ναι. Αυτό δεν είναι ούτε καν. Δεν λέγεται πουθενά. Ποιος θα το πιστέψει. Συνέβη στην πραγματική ζωή. Ναι. Το είπε η ζωή αυτό. Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του. Κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε που δεν έχουν χωράσει. από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια. Έρχεστε να μας πείτε ότι εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην αίθουσα και θα σας το τρίβουμε στη μούρη. Η ζωή μου αρχίζει ζωή μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Ζωή. Πάρε με αγόρι μου στα κρακεράκια του. Πάρε με και κάνε. Θα χρειαστεί ζωή. Με ό,τι θες. Πάρε με και κάνε. Με ό,τι θες. Έτρωγε κάποια κριτσίνια και είπε ότι είχα ένα στομαχόπονο. Όχι κριτσίνια, τα κρακεράκια το έτρεγε. Έχω την αίσθηση ότι είχε αποφασίσει να πει αυτό. Ότι με τα χρυσά κουτάλια και τα λοιπά. Ακόμα και σούσι, ό,τι και να τρώγε. Όχι, και χωρίς να τρώγε. Ναι, εντάξει. Και τσίχλα. Να μάθω, η τσίχλα θα έκανε θέμα. Αν ο Άδωνης δεν είχε αυτό το συντηρητικό μυαλό και είχε χιούμορ, θα έπρεπε να πάρει χρυσά κουτάλια να τρώει τα κράκερ εκείνη την ώρα. Που δεν τρώει το κράκερ με κουτάλι. Αλλά έπρεπε να προσπαθεί με το κουτάλι να κόψει το. Αυτό. Αν σαν σάτυρα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό, είναι να βάζαμε. Τίποτα. Αυτό λεξί συνήθω κυρίω. Ναι. Να τρώει ο Μπαλούρδο με χρυσό κουτάλι του κράκερ. Αυτό θα γινόταν στην Ελληνοφρένεια. Δεν ξέρω. Όλο αυτό. Δεν μπορεί. Υπερβαίνει οποιοδήποτε κείμενο. Πραγματικά όλο αυτό υπερβαίνει τα πάντα. Ναι. Και μάλιστα σε μια στιγμή που γίνεται αυτό που γίνεται παντού γύρω, εμεί εδώ να έχουμε, επειδή ξεκίνησε η ζωή Κωνσταντοπούλη, τον είδα να μασάει κάτι. Μπήκε ο άλλο και έτρωγε. Ναι. Και τα έχει απλώ εκεί. Και αυτό ένιωσε ενοχή και ο Άδωνη και άρχισε να λέει: είχα στο μαχόπονο και έτρωγα ένα. Όχι, δεν έτρωγε ένα. Τα έχει ακουμπήσει εκεί δίπλα. Γιατί δεν ναι, έτρωγα κρακερά και τα είχα βάλει εκεί. Τι έγινε. Και τι έγινε δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κόντρα στους κανονισμούς. Δεν υπάρχει κανονισμό. Τι ο κανονισμός, μην τρως. Προφανώς. Μην τρως, έτσι ήμπησε ένα μωρέ τώρα, σιγά το. Α, δικαιολογείς τον Άδωνη που το έχει στο στόμα του. Όχι, δεν το είχε, είχε το πακέτο δίπλα. Έτσι είπε, στο στόμα τώρα το βλέπω. Είχα στο στόμα μου, λέει ένα. Άσε τι είπε αυτό. Την πραγματικότητα είναι ότι είχε. Ψέματα είπε και σε αυτό. Δεν χρωστάει αλήθεια να πει και στα κάκια. Πουθενά. Είχε το πακέτο δίπλα. Δεν είχε ένα. Έτρωγε. Έβγαζε και έτρωγε. Α, ναι. Το λιχούδι. Εντάξει. Το έτρωγε όπως διαφήμιση που δείχνει πάνω να βάλεις και λίγο βούτυρο και μια κουταλιά μαρμελάδα στη μέση. Όχι, όχι. Σκέτο. Σκέτο. Γιατί είχε το στομαχάκι του. Α, ναι, τα άλλα πειράζουν. Ξέρεις τι έχει περάσει. Πριν ένα μήνα τον είχαν οι γιατροί φτύση. Κάτω του Νικέας. Ροχάλες. Φτύση. Από τις ροχάλες. Του είχαν χτυπήσει το χεράκι. Ξέρεις τι είχε ροχάλα μέσα. Ναι. Να κόλλησε κανένα σκουλαμέντα τίποτα. Τώρα το στομαχάκι του, προχτές το χεράκι του, τι θα γίνει. Ψυχούλα μου, ρευαίσθητος είναι. Αυτό λέω. Να πάει στο σύστημα. Όχι, να πάει στο σύστημα. Να πάει στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό, κάπου. Στην Αμερική που έχουν τα ίδια. Ναι, που δεν έχει ράτζα. Που δεν έχει ράτζα. Όχι, έχει ράτζα η Αμερική, αλλά θα πάει σε αυτό που δεν έχει ράτζα. Να συνεχίσουμε με αυτό το κομβικό θέμα, γιατί μετά ο Άδωνης το γύρισε στις επιστήμες που πρέπει να ασχοληθούν με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί πολλά μου έχει πει, αλλά για την εργαζομένη της που την κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας, ότι την έχει αφήσει απλήρωτη την κουνιάδα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου. Και το ψέμα που είπε ότι δεν ήταν εργαζομένη της, ενώ ήταν δηλωμένη στην Εργάνη, το μόνο αποδεικτικό νόμιμο μέσο στην Ελλάδα για το ποιος είναι εργαζόμενος και πού, και που την κατήγγειλε για bullying σοβαρό μέσα στο γραφείο, για αυτά η λαλιστάτη κατά τα άλλα κυρία Πρόεδρος δεν είχε να πει απολύτως τίποτα. Σταματάω λοιπόν εδώ να ασχολούμαι μαζί της όπως δεν ασχολούμουν και πριν, γιατί δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της, γιατί δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη μαζί της ούτως ή άλλως. Η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες. Αυτή είναι πυρηνική σύγκρουση όμως. Άδωνης με ζωή. Αυτό είναι πυρηνικό εργοστάσιο από μόνο του. Αν οι άλλες επιστήμες ασχοληθούν και μπουν στη Βουλή, θα πιάσουν και άλλους. Δεν θα μείνουν μόνο στους 22. Πολλούς δεν είναι. Δηλαδή, να προσέχει και αυτός που τα λέει. Ναι. Δεν είναι για έξω. Όχι. Κατά τα άλλα το μαζονάκι βάζουν μέσα. Άλλους δεν είδανε. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος το μαζονάκι πιάσανε. Είναι δυνατόν. Δεν είδανε. Λίγο στη Βουλή, λίγο παραπέει. Το χώρο του θεάματος δεν βλέπεις τι γίνεται. Θέαμα είναι και αυτό. Δεν είναι Βουλή τώρα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το χωριό και εγώ ήταν εκεί Μαριό. Μιώτανε. Ναι, οκ. Ας το πούμε και καίγεται το πράγμα μας εκεί κάτω και εδώ λέμε και το κράκερ και ποιος είναι πιο τρελός. Ναι. Να τις βγάλουμε έξω να μετρήσουμε την τρέλα μας. Συναγωνισμός. Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, έκανε ο Άδωνης ολόκληρο θέμα χτες για τη ζωή που βιντεοσκοπούσε. Ο οποίος το 22. Η ζωή τραγούσε βίντεο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε όλο. Εντάξει, μια κάμερα παραπάνω για τον Άδωνη σιγά. Ναι. Λες και δεν έχει συνηθίσει κάμερες όλη την ώρα. Ο ίδιος σε ένα το, ο ίδιος το 22. Πριν 4 χρόνια, βιντεοσκοπούσε τον Πολάκη. Τον έχουμε στη Βουλή και μετά το παραδέχθηκε. Και άκου τι είχε πει τότε στο το βήμα της Βουλής. Επειδή όμως είπατε κάποιο το βίντεο που διέρευσε χθες, εγώ ξέρετε, έχω πάσχω, αυτό είναι μεγάλη μου αδυναμία. Δεν μπορώ να αφήνω τίποτα αναπάντητο. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν διέρευσα το βίντεο στο δημοσιογράφο, τράβηξα το βίντεο και το έστειλα σε αρκετούς φίλους μου. Ποιος το έδωσε στο δημοσιογράφο δεν γνωρίζω. Όμως δεν είχα συνέστηση να σας πείραζε τόσο. Και θα σας πω και γιατί, κύριε Ραγκούση. Την ώρα που έβγαινε το βίντεο στα site, ο κ. Πολάκης στο Facebook ανέβαζε φωτογραφίες από το βήμα που είχε κάνει κατάληψη. Πάρτε το για τα πρακτικά. Δεν ήξερα το πρόβλημά σας ήταν ότι τον θέλατε μόνο αν φας και όχι προφίλ. Δεν το είχα καταλάβει. Και η κυρία Λευθεριάδου μας δεν τράβαγε βίντεο. Και λοιπόν και τι έγινε. Η συνεδρίαση είχε διακοπή και δεν υπάρχει κανένα άρθρο στον κανονισμό που να τα απαγορεύει. Δεν υπάρχει κανένα άρθρο στον κανονισμό που να τα απαγορεύει όταν τραβάει ο ίδιος βίντεο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Χθες έγινε ο κακός χαμός που τραβούσε. Και άλλαξε τον κανονισμό, είπε ο Κακλαμάνης κάτι να, ναι, να απαγορευτεί. Να μην τρώνε κράκερ. Για τα κράκερ δεν είπε, για τα βίντεο μόνο. Επιτρέπονται. Όχι βιντεοσκόπηση, τρώμε κράκερ. Εν τω μεταξύ, καλύτερη διαφήμιση για τα κράκερ. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από αυτό. Γιατί είπαν την. Το είδαμε. Ξέρουμε ποια εταιρεία είναι από αυτά. Το βλέπουμε, φαίνεται καθαρά. Όχι τυχαία νομίζω το βάλε. Ο Άδωνης έχει τοποθέτηση προϊόντος. Όλος, δεν το βάλε τυχαία. Ξέρει είναι προϊόν. Είναι προϊόν. Είναι το μαλλί λέιζερ, τη βάση για να φτιάξει τα μαλλιά. Τα λένε κατσαφάδου που τα έχει πει. Τα λένε κατσαφάδου κρέμες. Τώρα τα κρακεράκια δεν το ξέραμε ότι έχει και χορηγούμενη και εκεί. Παπούτσια σίγουρα. Σιγά σιγά. Πότε θα κοιμηθεί κιόλα πάνω, θα βγάλει τα ρούχα, θα τα απλώσει μια κρεμάστρα. Θα κοιμηθεί, θα φάει, θα τρώει, θα κάνει διάφορε δουλειέ. Θα πει αυτά τα στρώματα είναι τα καλύτερα. Ναι. Κάτι το μαξιλάρι, το τάδε. Αυτή η καρέγκλα εδώ από το δέρμα που θα τον κουρέψει κανεί εκεί να είναι και κομμωτήρια. Όλα μαζί, αφού κάθεται που κάθεται. Δεν είναι να κουρέψει. Τώρα μεγαλώνουμε μαλλί, δεν είμαστε για κούρεμα. Ναι, αλλά. Λείπει μαλλί. Τράβο μαλλί. Βάψιμο. Βάψιμο. Όλα αυτά να περάσει μια κερατίνη, κάτι. Δεν ξέρω. Όλα αυτά τα. Αν και το βλέπω, είναι βαμμένος μια χαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το είδανε, το ταιριάξαμε το κομμωδίνο δίπλα σου. Λέει, ναι, ναι, ταιριάζει. Είναι Playmobil, κανονικό. Ναι. Το βγάλανε ίδιο στο χρωματοπολείο. Αυτά λοιπόν έλεγε το 22 ότι δεν τρέχει. Εν τω μεταξύ, λέει, σε ένα φίλο μου το έδωσε, πέντε φίλου μου. Οι φίλοι του, ένα είναι ο Πορτοσάλτε, ο άλλο είναι ο οικονόμου και λέει ποιο δημοσιογράφο που έφτασε στου δημοσιογράφου. Οι δημοσιογράφοι είναι οι φίλοι του. Από αυτού το ξέρουμε. Τραβούσε και είπε ότι δεν έτρεχε και τίποτα που τραβούσε βίντεο το 22, ενώ χτε έκανε το χαμό για την Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ! Παρακαλώ πολύ! Κοίτα εδώ, τραμποκισμέ. Κύριε Πρόεδρε! Επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί εμένα προσωπικά. Ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κυρία Ξενοπούλου επειδή το κάνει αυτό συστηματικά. Εν τω μεταξύ, είναι εδώ πολύ ευαίσθητος χθες για τα θέματα αυτά. Δεν θέλει να τον κινηματογραφούν μέσα στην αίθουσα, αλλά όταν το έμαθε να τον παρακολουθούν. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Ναι. Εκεί δεν υφίσταται θέμα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι παρέμβαση. Πάνε όλα καλά. Η κάμερα. Εμένα δεν με ρώτησες. Εντάξει, εσάς ρωτάω. Τη δικιά μου γνώμη δεν ρώτησες. Ναι. Αδιάφορο θέμα. Αδιάφορο θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάποιο. Να προσέξει το τηλέφωνο να μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί έτσι, να μου καρφώσει κάποιος ένα κοριό. Βεβαίως, ναι. Κοριό θέλει, ας βάλει ζωή Κωνσταντοπούλ κοριό. Δεν έχει θέμα με τον κοριό, δεν θέλει το βίντεο απέναντι όταν τρώει κράκερ. Βάλει ένα κοριό να ξέρουμε τι γίνεται. Έχει κοριό, το έχει βάλει Μητσοτάκης. Έχουν τα κινητά έτσι κι αλλιώς. Φαντάσου γέλιο εκεί στο Μητσοτακέικο όταν ακούνε τους διαλόγους Άδωνη. Α, καλά. Καλά, παρακολουθούσα και το Χατζηδάκι εκεί ύπνος. Τρελός ύπνος. Τι να τραβήξει το Χατζηδάκι. Αλλά με τον Άδων θα γίνει ενδιαφέρον. Είσαι να πληρώνουμε τον υπάλληλο ήταν αυτό. Βίσμα ήταν. Όποιο πήρε το Χατζηδάκι ήταν βίσμα. Όποιο χρεώθηκε Χατζηδάκι. Πραγματικά τίποτα. Λευκές σελίδες. Κοιμόταν από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Δεν είχε κάτι. Και τι να πει ο Χατζηδάκι. Του Άδων δεν προλαβαίνει. Τίποτα. Του Άδων όποιο είχε πάρει 5-6 υπάλληλοι θα ήταν. Μόνο στα κανάλια να βάλεις. Ναι. Βάλει τις ομιλίες όλοι μέσα, αν τηλέφωνο υπουργείο δεν βλέπει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται γιατί πάει στον αυτόματο και πάει καλά. Δεν έχει ανάγκη τώρα. Ένα αναμορφωτήσει ως γνωστόν. Εν τω μεταξύ, πάλι είχε σοκαριστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν ο Βαρουφάκης έκανε τις υποκλοπές. Πού να το πιάσεις. Δεν μαζεύεται η χώρα. Είναι μια καλύτερη χώρα του κόσμου. Και από τις δύο πλευρές, άμα το δει. Είναι κωμωδία και από τις δύο. Από παντού. Γύρω-γύρω πέφτουν βόμβες. Και εμείς εδώ χορεύουμε και εγώ ήταν εκεί Μαριό. Έτσι την κυριολεξία. Μιώτανε. Αυτό γίνεται. Τότε λοιπόν, όταν είχε μαθευτεί ότι ο Βαρουφάκης ηχογραφούσε το Σόιμπλε και τους άλλους, είχε ξεσπαθώσει κατά της υποκλοπής του Βαρουφάκη. Ως προς το ποινικό σκέλος, δεν ξέρω την ποινική νομοθεσία της χώρας που έγινε η καταγραφή. Εάν το Eurogroup γινόταν στην Ελλάδα και υπήρχε συμφωνία μη καταγραφή και κάποιο άνοιγε το κινητό. Σε εμά τώρα εδώ, αν είμαστε μια παρέα και πούμε εμεί δεν θέλουμε να. Είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα. Για να καταγράψει τη συνομιλία με κάποιον που δεν γνωρίζει ότι μιλάει επίσημα, πρέπει να έχει σύμφωνα με την νομοθεσία τη γραπτή του συνένεση. Αν δεν έχει τη γραπτή του συνένεση, διαπράττει κακούριμα και είναι 20 χρόνια φυλακή. Αν ήταν σε άλλη έτσι. Χώρα. Δεν ξέρω τι ίσχυε σε εκείνη την χώρα. Δεν γνωρίζω. Τι σούργελα είναι αυτή, ρε παιδάκι. Δεν είναι μια δήλωση να είναι συνεπής, δεν υπάρχει. Όχι. Κάτι γιατί? Αυτό που λέει να το στηρίζει και, και μετά από 5 χρόνια το ίδιο. Τι? Σε κάποια πράγματα. Κάποιες βασικές αρχές δεν υπάρχουν. Δεν θα το ψηφίσουν. Δηλαδή, 80.000 τον ψηφίζουν. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει η συνέπεια. Δεν τον ψηφίζουν επειδή είναι συνεπής στα λόγια και στα έργα. Ψηφίζουν επειδή είναι τηλεπολιτής. Θα λιποθυμήσουν όλοι αυτοί. Είναι και οι ψηφοφόροι συνεπείς σε κάτι. Ψάχνουν αν έψαχνε συνέπεια, θα πήγαινε σε αυτό το κόμμα. Δεν θα πήγαινε εκεί. Το πρόβλημά του, μήπως είναι όταν ηχογραφούν και βιντεοσκοπούν οι αριστεροί. Γιατί σου λέει αυτές τις ρουφιανιές, οι δεξιοί τις κάνουμε. Μπαίνουν και οι αριστεροί στα χωράφια μας να τραβάνε και να ηχογραφούν. Κάπου όπα. Όταν αφορά τον ίδιο. Και όταν τι κουκούλα έχουν μάθει αυτοί να τη φοράνε. Από αυτό να κάνουν σοου... παρακολουθήσεις και τέτοια και κατασκοπίες. Από αυτό το επεισόδιο χτες και από αυτό το σοου κερδίζει και ο Άδωνης τους ψηφοφόρους του. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, win-win είναι. Εντάξει, win-win συμφωνημένο είναι. Ναι, συμφωνημένο και να μην είναι. Εντάξει. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πεις και πολλά. Σαν ένα κολλητό σου που έχετε πει όλα τα ανέκδοτα. Το καταλαβαίνεις, ναι. Και του λες το 5. με το που σηκώνει το τηλέφωνο η Ζωή, το πιάνει ο άλλος και τώρα είναι μια συνωμοσία εκεί μεταξύ των δύο. Θα κάνουμε σοου, ότι εσύ έτρωγε, εγώ δεν έτρωγα. Ποιο παρακολουθεί, θεσμική τάξη κτλ. Θα κερδίσουμε και οι δύο καθένα. Ότι εγώ στην είπα. Γιατί με τον Πολάκη τι γινόταν. Το ίδιο. Το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Ενώ, ξαναλέω, οι βόμβες πέφτουνε, σφυρίζουνε right γύρω μας. Φεύγουμε από αυτό το θέμα που ήταν καθοριστικό. Ήτανε, ναι, και έδωσε, δεν μπορεί να πάει μέρα αλλιώς. Έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη μια συνέντευξη στην εκπομπή Πορτατίφ. Είναι μια εκπομπή. Περίμενε, όχι ακόμα, βάλτε το. Περίμενε, Κύρκο. Είναι μια εκπομπή σε κριτικό κανάλι. Ωραία. Και μίλησε. Ωραία. Το Πορτατίφ. Ούτε λάμπες, ούτε θα ρίξουμε φως κτλ. Είναι στο Πορτατίφ, λοιπόν, εκεί. Μίλησε για πάρα πολλά η Ντόρα Μπακογιάννη και προσωπικά, οικογενειακά και τέτοια. Και πολιτικά για τον Κουφοντίνα, για όλα, για τον Τζεκεβάρα. Αλλά μίλησε και για το πρόβλημα. Το αβάσταχτο άγος που είναι η δημοσιότητα. Και έδωσε και ένα παράδειγμα. Η δημοσιότητα έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είχε πάντα, ακόμα και την παρέα, τώρα είναι αφόρητο. Τώρα με τα τηλέφωνα και τα iPhone και τα λοιπά και αυτά, είναι αφόρητο. Δηλαδή δεν ξέρεις πια, δηλαδή αύριο το πρωί, και δεν σου λέω ψεύτικη, αλλά αύριο, παιδί μου, είσαι στη θάλασσα. Θέλεις να βάλεις λάδι. Ναι. Να μην καείς. Μέχρι και αυτό θα το σκεφτείτε, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποιος θα σηματογραφήσει, γι' αυτό πάω στο Μαράθι. Στο Μαράθι, για κάποιο μαγικό λόγο, κανένας δεν ασχολείται. Επειδή με βλέπουν 40 χρόνια εκεί, κανένας δεν ασχολείται και νιώθω πιο ελεύθερη. Αν πας σε μια άλλη παραλία που είσαι καινούρια, κινδυνεύεις μετά να περάει την ώρα του ο κόσμος φωτογραφίζοντάς. Κατάλαβες. Χάθηκε το ενδιαφέρον κάποια στιγμή από τους φωτογράφους. Όχι. Περνά και τα χρόνια. Α. Εσύ έμεινε σε αυτό το θέμα. Εσύ πήγες στον φωτογράφο. Το θέμα είναι ότι εδώ πόσο αβάσταχτη είναι η δημοσιότητα. Δεν αντέχεται αυτό. Δεν μπορεί το να πράγμα. Βάλει αντιλιακό. Θα πάω στο Μαράθι να τη δω. Αφού δεν κυκλοφορούν φωτογραφίες, θέλω να τη δω πώς είναι. Ναι, αλλά πώς βάζεις το λάδι. Κόλλησες πάλι στο λάδι. Είναι άλλη οπτική. Εγώ το παίρνω πιο βαθιά, πιο. Δες το αλλιώς. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει αντιλιακό. Θα τον κάψουν τα pH, τι θα γίνει. Τα UV 2, 5, 40. Πώς θα λέμε. Δεν είναι απλό. Η προστασία, η ηλιοπροστασία. Αυτό... Ένας άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στον ήλιο. Δεν είναι αυτό μαζί με την ζωή. Και ο ήλιος ζωή... έχει γίνει επικίνδυνος, που λέει και η Γαρμπή. Ναι, και κάθε μέρα την επιτερμίδα μου. Και εκεί νότια που έχει πιο πολύ κιόλας. Γιατί όλη η πολιτική είναι για την πατρίδα μου. Ναι, λέει. Γιατί και αυτή είναι ένας από αυτούς. Μπράβο. Η Ντόρα. Είδες πώς. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό αύριο, το παλιότερο. Πέρα από αυτό όμως, από τη ζωή στη θάλασσα που δεν αντέχεται να βάλεις το λάδι σου. Πα θες να βάλεις το λάδι κάπου αλλού στο κάτω-κάτω και δεν σε αφήνουν. Είναι και η ζωή του πολιτικού, όπως μας είπε τις προηγούμενες μέρες. Δύσκολο. Ναι, θυμάσαι αυτό. Που λέει. Τα κανάλια. Δεν προλάβαινε. Τα κανάλια. Πρωί με αυτό, μεσημέρι αυτό, βράδυ. Όλο αυτό. Τι ζωή έχει και αυτή η Ντόρα. Τι ζωή. Στον Μπακογιαννέικο πια δεν έχουν ζωή. Στον Μπακογιαννέικο, έχεις δίκιο σε αυτό. Όμως. Γιατί είναι και ο διεθνολόγος που περνάει δύσκολα. Μα καλά, ο διεθνολόγος δεν το συζητάμε. Κάτι που μπορεί να είναι σωτήριο είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα και τις έχουν προτείνει τις Ντόρας Μπακογιάννη να κάνουν ταινία της ζωής της. Ποιος, ο Σμαραγδής? Δεν ξέρω. Μετρημένα κουκιά είναι. Κάτω να το βάλεις, ποιος θα την κάνει. Μπορεί. Ο Κόπολα, ξέρω. Δεν έχουν πει. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την ίδια. Δεν λέει ποιος σκηνοθέτης. Αλλά τώρα, δίνει, την αγωνία, δεν μπορώ. Δίνει την είδηση. Σας έχουν προτείνει ποτέ να γίνει η ζωή σας ταινία? Ναι. Φαντάζομαι ότι θα είχε ενδιαφέρον. Τι, ναι. Ποιο τίτλο θα βάζαμε? Δεν ξέρω ποιο τίτλο, δεν μου είχαν πει το τίτλο, αλλά μου προτείνανε να με κάνουν ταινία και τους είπα, παιδιά, αφήστε, δεν τελείωσε ακόμα. Αφήστε να τελειώσει και μετά. Ποια όμως θα μπορούσε να σου υποδηθεί? Μπαίνει εδώ ένα ερώτημα. Ποια θα μπορούσε να υποδηθεί, αντιτενία θα γίνει. Ποια θα μπορούσε να υποδηθεί τώρα? Δεν έχουμε μεγάλες τοπίες για να το κάνουμε. Εμείς κάνουμε δύο προτάσεις. Σκεφτήκαμε μέσα με τον Παναγιώτη το πρωί και η Λιμπεράκη μας βοήθησε λίγο. Σπάγαμε το κεφάλι μας. Ποια μπορεί να κάνει τώρα Μπακογιάννη? Θα καταθέσουμε δύο προτάσεις. Στον Εκομέδ. Στο κέντρο κινηματογράφου είναι αυτό. Όχι, γιατί αυτοί είναι αριστεροί εκεί. Δεν κάνουν. Ποιο του είχε καταγγείλει? Μπορεί από αριστερή πλευρά. Κάποιο είχε καταγγείλει. Ο Λαφούζος. Όχι, ο Λαφούζος με τον ντοκιμαντέρ. Κάτι είχε κόψει, ναι. Κάτι είχε γίνει μέσα στα παλαβά που ακούγονται. Τόσα παλαβά που να τα θυμόμαστε. Η πρώτη πρόταση να την κάνει η Σαπφόνο Ταρά. Είμαι η Ντόρα Μπακογιάννη. Θες ένα σοκολατάκι και μη με βάζεις να κρατάω για πολλή ώρα το δίσκο. Γιατί κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Εντάξει, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θα ήθελα κάτι πιο εστέτ. Πιο εστέτ και πιο γκράντε. Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Μην ταινίσει. Είμαι αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μπακογιάννη. Θες ένα σοκολατάκι? Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Παχαίνουν. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Το τρένο ποιος θα κάνει? Ναι, ναι, ναι. Θα πω ο Καραμαλή. Ποιος θα το κάνει? Κάποιος πρέπει να κάνει το τρένο εδώ. Αυτές οι δύο. Μιμή. Καλύτερη. Δεν είναι. Η Σαφώ ήταν ατυχία το παράδειγμα. Δεν είναι. Η πρόταση δεν ήταν. Ναι, ήταν ωραίο. Όχι. Όχι. Ταιριάζει. Σκέψου το όλο. Κάντο εικόνα. Μιμή δεν είναι. Τώρα τι είναι. Εντάξει. Μετά σοβαρά που σκεφτόμασταν, νομίζω η Καριοφιλιά Καραμπέτη θα ταιριάζε περισσότερο. Αλλά δεν έχουμε φτιάξει με την Καριοφιλιά. Έχει ταλέντο όμως. Και τώρα. Να, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Μετά το γυρίσαμε αλλιώς. Το είδαμε αλλιώς μέσα το επιτελείο και είπαμε να βάλουμε την τώρα σε υπάρχουσα ταινία. Σε ταινία που έχει γυριστεί. Το ακούω. Γιατί δεν θα μπορούσε να παίξει τον εαυτό της. Ναι, αλλά είναι ωραίο να μπει σε μια ταινία. Και ψάχνοντας, και όλο το πρωί έτσι το περάσαμε. Και πολύ δημιουργικά. Και ψάχνοντας λοιπόν, καταλήξαμε στην ταινία Αναζήτησης. Είναι εκεί που ήταν η Ναθαναήλ που έκανε την Τζέννη στον κύριο Βεργή. Ναι. Θυμάσαι. Α, και η Ναθαναήλ θα ταιριάζει για τώρα. Ναι, δεν ζει. Ναι. Ενώ από έναν ταρά εδώ την είδαμε στο περίπτωμα. Εντάξει, κάπως. Και βάλαμε την Ντόρα Μπακογιάννη στην ταινία Αναζήτησης. Ο κύριος Βεργής. Μάλιστα. Ντόρα. Πρέστη. Ύστερα φιέστη καβάνα του. Χαίρετε, του λέω. Ντόρα. Την άλλη μέρα ξαναπήγα. Την ίδια ώρα πάρει. Στις 4 ακριβώς χτύπησε το κουδούνι. Καταπληκτικό, εγώ δεν ξέρω αν τα πήγαινα. Εσύ γιατί πήγες? Έμπνευση της στιγμής, τίποτα περισσότερο. Πώς ήταν? Πάρα πολύ έμπειρος. Αλλά όταν έφυγα και άρχισα να σκέφτομαι πόσο πρόστιχα φέρεται. Το πιστεύεις ότι δεν έκλεισα μάτι από την αγανάκτηση? Γδυθείτε παρακαλώ, είμαι πολύ βιαστικός. Μα εσύ την άλλη μέρα ξαναπήγες. Για εντελώς διαφορετικό λόγο. Το αντιπαθούσε και πήγαινε γυρεύοντας να τον εξευτελίσω ή δεν ξέρω τι άλλο. Μα γιατί, δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί έχει αυτή την εκλεπτισμένη χυδαιότητα που έχουν όσοι μπορούν με τα λεφτά τους να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Μα για όνομα του Θεού, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Και εμείς το ίδιο, δεν είμαστε ήρεις. Γι' αυτό κατά βάθος δεν είμαστε ευτυχισμένες. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω? Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Εδώ είναι από αυτή την ταινία, είναι το καλύτερο απόσπασμα ever του κινηματογράφου νομίζω, που είναι η Ναθαναήλ, αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει με τον Αντωνόπουλο, μιλάει με αυτή τη φίλη της που μιλάει σπαστά ελληνικά και αυτό του δίνει ήταν μια άλλη, τότε, ναι, το ξέρω, για τραγούδια και μιλάνε εδώ και κλασικές ατάκες ότι με έφερες στη Μύκονο για να μελαγχολήσω και όχι τόσες ειλικρίνειες, γιατί είναι πολλές ειλικρίνειες, δεν είναι μία. Είχε πει πολλές συναντήσεις εκεί. Σε μια ανασκόπηση του τι κάνουμε και τι εμείς οι πλούσιοι έχουμε με τα λεφτά μας, εξαγοράζουμε τα πάντα. Είχε... Βλέπεις, και αυτοί έχουν τα δικά τους όμως. Βλέπεις, και ο πλούσιος τα σκέφτεται. Έχει μια συνέστηση. Έχει μια εσωτερικότητα. Αν κάτι έχει, είναι συνέστηση. Ναι, και μια εσωτερικότητα. Ναι, και δεν θέλει ειλικρίνειες. Δεν θέλει ειλικρίνειες. Μελακολύσω. Θα μελακολύσω. Κύστερα εγώ. Κύστερα εγώ. Πώ θα συνεχίσει. Πολύ γαρμπή σήμερα. Πολύ γαρμπή. Πετεριάζει παντού και του λέει. Μα έχει πει πολιτικά τραγούδια του σήμερα. Κάπου έχω το κάτι που θέλω σε ένα ακροατή, έλεγα. Ωραία, μια χαρά λοιπόν. Γιατί θέλετε, όλοι Δημητριάδη, κόσαμε. Ναι, δεν θέλει και λίγο καρμί. Και κάτι σύγχρονο πολιτικά. Σωστό. Λοιπόν, Κύρκο, θα βάλεις διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος. Εδώ λοιπόν η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, ναι, δεν είναι άλλη μέρα, είναι της Πέμπτης. Τελειώσατε τις παραστάσεις. Για να ηρεμήσουμε από αυτά τα τρέιλερ που είναι και λάθος. Τελειώσαμε χθες και τώρα θα ανακοινώσω τα επόμενα. Oh. Oh. Βάλτε το ίδιο τρέιλερ που έλεγε 11 Μαρτίου. Στο Σταυρό του Νότου, ενώ παίζω αλλού, ξέρω. Βάλτε το έτσι κι αλλιώς. Και να σου πω από ό,τι έμαθα που είχες πολύ κόσμο χθες. Το τρέιλερ παρά το ότι έλεγε άλλη ημερομηνία ήρθανε. Ήρθανε, δεν πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι. Τα έκανα μηδέν. Τι φέρανε. Ήρθανε εσύ. Έκανε τα πάντα να του στείλει μια εβδομάδα πριν. Πίσω, αλλά δεν. Όχι. Αλλά αυτοί εκεί επέμειναν. Μπράβο. Όχι, τίποτα. Ήρθανε, και περάσατε όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραίο φινάλε και με τον Αριστοτέλη Ρίγα εκεί. Το ροκάραμε, γελάσαμε. Πολύ του γουστάραμε. Τώρα θα παίξουμε στη Λούτσα. Πού? Στη Λούτσα. Ναι, Λούτσα, πάλι, Λούτσα πάλι. Ναι. Μας έχει καλέσει ο μουσικός σύλλογος Λούτσης. Πότε είναι αυτό? Αρτέμιδος, είναι 30 Μαΐου. Εντάξει. Εντάξει, το λέω από τώρα. Κάτσε να υπάρχει η χώρα, να υπάρχει ούτε, αν υπάρχει η Μεσόγειος, ναι, να υπάρχουν αυτό αφορά τα καλοκαιρινά, ανοιχτό θα είναι στα πιο. Εντάξει, εκεί θα είναι ωραίο. Summer edition. Εντάξει, απέχουμε πολύ μέχρι τότε, οπότε... Γιατί να μην το λέμε από τώρα. Οι τρεις πρώτοι. Αυτό θα είναι ελεύθερη είσοδο, δεν θα είναι. Δεν ξέρω. Α. Νομίζω όχι. Α, ούτε αυτό. Νομίζω έχει βάλει ο σύλλογος εκεί ένα. Α, οκ, οκ, okay, εντάξει. Yeah. Καλά, έχουμε καιρό, θα το πούμε. Από το Μάιο, μην τα αρχίσουμε από τώρα. Μετά μην είναι Πάσχα, πάει, θα χαθούμε. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε. Έχουμε και, και τα σκάνδαλα που τρέχουν με τα κρακεράκια και με όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει τα. 10 ευρώ είναι τα εισιτήρια, τώρα το είδα. Εντάξει. 10 okay. ευρώ εισιτήριο για 30 Μαΐου. Έχουμε τα σκάνδαλα που τρέχουν και επειδή το όνομα Βορύδης ακούγεται συνέχεια με αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ που όμως είναι αθώος. Επιματέο. Επιματέο δεν έχει όσο λόγο δεν πάει. Να σου λέει. Ένας άνθρωπος που τον βλέπεις και λες δεν είναι ένας νυφάλαιος τόσο άνθρωπος κύριος συγκεντρωμένος να έχει κάνει λαμογιά. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Να έχει βουτήξει χέρι μέσα, να έχει βρωμιές, να έχει δώσει κάπου σε κάποιον. Ούτε καν. Δεν πάει ο νους. Είμαστε μακριά από όλο. Για τίποτα. Δεν ξέρω ότι ένας υπουργός μπορεί να κάνει πάρα πολλά από ένα τηλέφωνο. Ναι, αυτό. Διευκόλυνση και οτιδήποτε. Και κλείσει να σβήσει. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Όχι. Παράτυπο δεν περνάει γύρω από το Βορύδι. Και ξέρεις κάτι. Όχι. Ούτε και από το μυαλό του ίδιου. Εθνική πηξίδα σημαίνει στις σημερινές συνθήκες να έχεις το σθένος να πεις όχι. Είναι αυτός ο Βορύδης. Όχι, είναι ο Τσίπρας. Μα τι είναι, τι ακούμε πια. Εγώ φταίω, δεν φταίω ο Κύρκος, του άλλαξα τη σειρά ο Νέαρ. Mm. Όπως λέμε. Αφού το πάμε να βάλουμε το Βορύδη. Το Βορύδη, αφού έχει γίνει φάσα. Δύο ηχητικά μετά. Και πάμε μετά στο Τσίπρα. Μετά στο Τσίπρα. Εσάς σας θυμίζει κάτι, δηλαδή σας είχε τύχει να σας πάρουν τηλέφωνο συνάδελφοί σας και να σας πούν πρόσεξε εκείνον είναι ψηφοφόρος μου, άλλος είναι από τον τόπο μου, βοήθησέ τον λίγο για την αίτησή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ από εκεί. Σας λέει κάτι όλο αυτό? Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, γιατί εγώ δεν προέρχομαι από αγροτική περιφέρεια και από αυτήν την έννοια δεν έχουμε τέτοιο αντικείμενο, ας πούμε, είναι περιορισμένο το αντικείμενο που έχουμε στην Ανατολική Αττική για τα ζητήματα αυτά. Προσέξτε, όχι, αλλά μπορεί να σας πήρε κάποιος άλλος συνάδελφός σας από αγροτική περιφέρεια. Δεν θα παίρνουν εμένα γιατί ξέρουν τώρα ότι τώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει αυτό το θέμα την ώρα που μπορεί εν πάση τόσο. Ωραία, άρα τι λέτε για την νέα δικογραφία που έρχεται, Υπουργέ, πάμε. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Ορίστε. Τι ασχοληθεί, είναι πάνω από αυτά τώρα, ασχολείται με χαζομάρες. Αθώς. Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. Άξιζε που επιμείναμε λίγο. Λέει εδώ η Λίνα από τη Δράμα. Α, όχι, Μενδώνη. Όχι. Κατεβαίνουν Αθήνα, έχουν αύριο συνταξιούχοι και λέει να τους πούμε γεια στα τρία λεωφορεία που κατεβαίνουν Αθήνα. Γεια. Γεια τα λεωφορεία που έρχονται. Αθήνα συνταξιούχοι έχει αύριο κινητοποίηση. Οπότε έρχονται από όλη την Ελλάδα. Καλώς να ορίσετε λοιπόν εδώ στην πρωτεύουσα και να είστε γεροί και δυνατοί να αγωνίζεστε και να διεκδικείτε πάντα ό,τι νομίζετε ότι είναι σωστό. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο πίσω στο προηγούμενο με τη Λούτσα που λέγαμε. Ναι. Γιατί τώρα το είδα πρώτη φορά. Πρώτη φορά μπαίνει σε αφίσα μου κατάλληλο άνω των 16. Έχουν βάλει. Δεν ξέρω γιατί. Κάπα 16. Μπήκε. Ναι. Οκ. Okay. Θα το δούμε. Ναι, είναι όντως κατάλληλο άνω των 16. Αλλά και κάτω από 16 δεν είναι κακό να. Έχουν έρθει και μικρότερα παιδιά στις παραστάσεις. Προφανώς επειδή είναι σύλλογος και. Σύλλογος γονέων, τι είναι, μουσικού σχολείου. Όχι, σύλλογος φίλων μουσικής. Φίλων μουσικής. Χοροδιαβραβρώνας. Επειδή είναι σύλλογος, προφυλάσσει τα νότα του. Αλλά αυτό δεν ξέρω τι νόημα έχουν τα κατάλληλα άνω, κάτω και πλαγίως, γιατί επειδή όλα τα παιδιά έχουν τηλέφωνο από τα πέντε τους, οι καταλληλότητες δεν έχουν καμία ισχύ. Γιατί από το κινητό, όχι από τα πέντε, κάποια ηλικία και μετά έχουν κινητό. Από το κινητό μπαίνει σε όλο τον πλανήτη. Και μπορεί να δει οτιδήποτε. Οπότε οι καταλληλότητες τώρα και εσύ εκεί θα πεις δύο ομολοχιούλες και θα αφήσει κάτι υπονοούμενα. Αυτό είναι, εκεί τελειώνει η δική σου. Θα τα ακούσουν την άλλη μέρα στο σχολείο. Τα λένε. Επί 100 στα social media. Ναι, τελείωσε, δεν έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κάθε φορέας για να προφυλάξει τα νότα του καλά κάνει και τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό κεφάλαιο. Μπράβο, Αλέξη Τσίπρα, χθες παρουσίασε το βιβλίο την Ιθάκη. Πάλι. Γυρίζει όλη την Ελλάδα. Είναι αφορμές για να μιλάει. Καλά, δεν πας για το βιβλίο. Και πάει να ακούσει τον Τσίπρα τι έχει να πει. Μόνο εμείς που παρακολουθούμε το μεταξύ. Πάμε να ακούσει τον Τσίπρα τι έχει να πει. Ποιος πάει εκεί. Εμείς. Α, εμείς. Ναι, πάνε. Οι ντόπιοι πήγανε. Mm. Δεν θέλω να το δω. Καλά, δεν πάνε συχνά θεάματα στην επαρχία. Ναι, γι' αυτό. Τι έκανε. Γι' αυτό και δωρεάν κιόλας. Και εμείς εδώ ακούμε τις ομιλίες και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Εδώ θα ακούσουμε τώρα τον Αλέξη Τσίπρα να εγκαλεί το Μητσοτάκη για δύο θέματα. Για τη σχέση με τις ΗΠΑ και για τη σχέση με το Ισραήλ. Και σκεφτόμαστε και ξέρουμε όλοι και το πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν ήταν πρωθυπουργός, αυτά που λέει θα τα είχε κάνει ήδη. Εθνική πηξίδα σημαίνει στις σημερινές συνθήκες. Να έχεις το σθένος να πεις όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων όταν οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα και τα εθνικά της συμφέροντα. Όπως έκανε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Εθνική πηξίδα επίσης σημαίνει όταν διεξάγεται γενοκτονία στη Γάζα να μην αγκαλιάζεις τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το συγκεκριμένο πρωθυπουργό τον έχει αγκαλιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας πριν καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο, είναι η αλήθεια, και πριν συμβούν όλα αυτά στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, όμως και πριν σκότωνε το Ισραήλ και πριν βομβάρδιζε. Απλά ήταν χωρίς καταδίκες. Χωρίς καταδίκες, ναι. Επίσης, τον άλλον τον έβρισκε διαβολικά καλό. Ναι. Που ξέραμε τι κάθαρμα ήταν και πριν. Ναι. Στις λίστες των παιδεραστών ήταν και στην προηγούμενη θητεία του. Δεν αυτό ήταν τώρα. Με αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν το λέω. Όλα κουμπώνουν, όλο μαζί. Φτιάχνουν μια προφίλ πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να πω, αυτό αφορά αυτή την υπόθεση που υπάρχει εκεί. Εδώ όλο τον πλανήτη τον έχει μακελέψει τώρα ο Τραμπ. Ναι. Είναι θέμα και βγαίνει και λέει ο Αλέξης Τσίπρας τι θα έκανε για την Αμερική, τι θα έκανε για το Ισραήλ, ενώ ξέρουμε όλοι, είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι θα έκανε ακριβώς τα ίδια. Δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά. Ναι. Γιατί έκανε ακριβώς τα ίδια. Ενώ πριν κατηγορούσε και με τα παλαιστινιακά μαντήλια, πήγαινε και ερχόταν και έκανε διαδηλώσεις. Και μετά ο διαβολικά καλός μόλις τον είδε μπροστά. Στροφή στην πρεσβεία του Ισραήλ, τα γνωστά. Ναι, δεν πήγαινε. Ο πιο κάτω, στο Μεγάλη Βρετάνια έστριψε. Ναι. Πήγε για λίγο στην πορεία και μετά την έκανε. Πού θα πήγαινε πάνω. Καραγκιουζιλίκια. Να τον δουν από μέσα. Τι από να τον δουν και να του πούνε, έλα εδώ να πιούμε καφέ. Να γίνει δεσίλιο συντρόφου. Ήρθατε με τα πόδια, θα μπορούσατε να γίνετε λιμουζίνα. Θα σας στέλναμε το διπλωματικό. Καρέκλες. Γιατί ήρθατε με τα πόδια, δεν χρειαζόταν. Και άλλο ένα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί γίνονται διεργασίες στην κεντρό αριστερά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια που αρχίζει να αχνοφαίνεται και συναντιέται με αυτό το βουβό κύμα της ιστορικής και της ελπίδας, η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση, την επανίδρυση της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης είναι αναγκαία όχι για την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία και τον χώρο τον προοδευτικό, είναι αναγκαίο για τον τόπο. Βέβαια. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικό σύστημα χωρίς δύο πόλους. Ο ένας να ελέγχει τον άλλον. Ναι, το έχω δει και σε τσόντες. Δεν είναι, μην μπει κανένας παράνομα. Όχι. Πύραυλος. Ωραία. Και αυτό που έλεγες πριν, ο Πολύκαρπος στέλνει εδώ μήνυμα και λέει χτες στο Σταυρό που ήρθε τον ρώτησαν αν η κόρη του ήταν ενήλικη στην είσοδο. Άρα ισχύει αυτό, απλά εσύ δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ισχύει, λες, ναι. Ναι, ρώτησαν αν είναι ενήλικη. Το λέει εδώ ο άνθρωπος ακούγοντας την κουβέντα εδώ που έχουμε. Αν είναι η κόρη που υποψιάζουμε, γιατί ήρθε να. Δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, μου είπε ότι έγινε 16 πριν λίγες μέρες. Ναι, δεν ξέρω. Οπότε ήταν, θα μπορούσε να μπει. Αλλά έχει έρθει και το Νοέμβριο. Απλά λέω. Εντάξει, λίγο πριν, λίγο μετά. Εντάξει τώρα, ναι, δεν λέω. Και ο χρόνος είναι σχετικός. Ναι, μωρέ, χαζομάρες τώρα, είναι ηλικίος τώρα από εκεί. Έχει ενηλικιωθεί. Στο Ιράν 9 χρόνια παντρεύονται. Τι συζητάμε μόνο τώρα. Στο Ιράν. Γιατί όχι μόνο στο Ιράν. Και δίπλα χώρες. Και απέναντι και παραπέναντι. Θα γυρίσουμε πάλι στην ώρα Μπακογιάννη. Γιατί σε αυτή τη συνέντευξη στο Πορτατήφ έδωσε. Είπε για τα εθνικοκήρυκα. Όχι. Τίποτα. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιλέξει άλλα αποσπάσματα. Mm. Βγήκε έτσι λίγο με νταϊλίδικο ύφος. Είναι τώρα, το όχι αυτό. Η σωστή λέξη αυτή. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα Μητσοτάκη Μπακογιάννη κάτω στα Χανιά και θα γίνει χαμός. Πώς νιώθετε όταν κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά σας για δικό τους όφελος? Εγώ, ας πούμε, στα Χανιά ζω. Το βλέπω αυτό. Και λένε αυτός είναι άνθρωπος της Ντόρας. Και προσπαθεί αυτό να το χρησιμοποιήσει. Κοίταξε, εάν το πάρω αυτό. Είδηση κάηκε. Δηλαδή, αν έχω πάρει είδηση μερικούς οι οποίοι κάνουν χρήση του ονόματός μου, αυτοί δεν περνάνε καλά. Mm-hmm. Σε διαβεβαιώ. Υπάρχει πάντως αυτό. Υπάρχει. Αλλά δηλαδή το σταματάω με το καλημέρα σας. Αλλά επειδή και οι παράγοντες ξέρουν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αποφασίζοντες, ξέρουν ότι το να πάει κάποιος και να τους πει, ξέρεις, εγώ είμαι άνθρωπος της Ντόρας, mm-hmm. δεν μετράει εάν δεν το πει η Ντόρα. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Προφανώς. Ναι. Αλλά αν πας στα Χανιά, ήσουν και την προηγούμενη εβδομάδα, μην χρησιμοποιήσεις το όνομα Μητσοτάκη, γιατί θα έχεις άσχημα ξεμπέρδεμα. Τίποτα. Μόνο τσατίστηκα κάπου που δεν είχε τη ρόπιτα που ήθελε και λέω τώρα να το πω, να μην το πω. Όχι, δεν ξέρεις. Είναι της Ντόρας, έχει σφολιάτα. Δύο μέτρα κάτω από το χώμα σας. Γι' αυτά είμαστε, κύριε Παπινόδα μου. Προσέξτε, το όνομα Μητσοτάκη δεν το χρησιμοποιεί. Για μια σφολιάτα τώρα να πάμε. Επί Ματέο δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα. Όχι. Ποιο χρησιμοποιεί το όνομα Μητσοτάκη κάτω εκεί? Άμα ανοίγει πόρτε. Πολύ φαντάζομαι. Αν η μισή είναι βαφτισιμή, τι δεν θα το πω. Νονός μου ήταν ο Μητσοτάκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και για άλλα έτσι πολύ σημαντικά. Πράγματα που την έχουν καθορίσει. Το Μιραμπό είπε για την εξορία. Όχι, το Μιραμπό δεν έχει καθορίσει. Είπε εξορία, αλλά όχι τόσα πολλά όσα ξέρουμε. Τα έχει καλύψει όλα. Έχουν καλυφθεί και τα ξέρουμε. Το έχουμε κάνει εικόνα πια και με στο μικρό διαμέρισμα του Σοδού Μιραμπό 1. Βέλτε, τα πιτσαρίες είχε, δεν μας έχει πει μόνο αυτό. Ο Έλληνας πάει στο Παρίσι, μας στέλνει φωτογραφία από τη Μιραμπό. Πάει και λέει να η Μιραμπό εδώ ήταν, εδώ μιλάνε οι Μητσοτάκηδες. Ήταν σαν τα σπίτια με μοσαϊκά που τα έχουμε χορέψει. Δεν έχουμε εικόνα. Είχε τα πιτσαρίε στον τοίχο. Τι γέρνει στο χολ. Στον μπολ. Τι ήταν. Δεν μα είπε, δεν ξέρω. Ίσα που κολοστριμωχνόντουσαν σε αυτό το κολοτράπεζο εκεί με το παστίτσιο. Που δεν έφτανε. Μοσαϊκά σε σπίτι στο Παρίσι. Δεν είχαν ταξιδέψει τα μοσαϊκά. Τι βάζανε εκεί. Μάρμαρα. Εξορία ήταν. Τι πίστευε. Κακουχίε είχαν. Το μοσαϊκό είναι συνδεδεμένο με εξορία. Κάπω είναι. Πραγματική εξορία έχει χώμα κάτω. Δεν έχει μοσαϊκό. Κάνα τσιμέντο στην καλύτερη. Λες να έχει τσιμέντο στη Μιραμπό. Όχι. Στην Ολλανδία το κάνουν, να ξέρεις. Με τσιμέντο είναι τα σπίτια, φτιάχνεις εσύ το πάτωμα. Ναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω τότε στη Μιραμπό τι γινόταν στο Μαρέ. Αυτή η γνώση από πού προέρχεται. Τώρα εντάξει. Είναι κάποιες χώρες που το κάνουν. Όταν νοικιάζεις σπίτι, το δίνει χωρίς πάτωμα. Όταν νοικιάζεις. Ναι. Και όταν φεύγεις, παίρνεις το πάτωμα. Παίρνεις το πάτωμα, ναι. Τι είναι, παίρνεις. Γίνεται, παίρνεις το πάτωμα. Τα πλακάκια. Λαμίνε, τι βάζεις, ό,τι βάζεις. Ναι. Το παίρνεις και πας στο άλλο σπίτι. Άμα βάλεις, δεν βάζεις πλακάκια. Τώρα χαζώσεις, αυτό το πάρεις. Τι θα πάρει το πάτωμα. Και θα φύγει. Θα φύγει. Θα κουβαλάω πάτωμα μαζί με όλα τα άλλα. Το καναρίνι σε ένα κλουβί. Επακετάρι. Το σκρίνιο και το πάτωμα. Και το πάτωμα. Θα το βάλει στο άλλο σπίτι. Θα το πακέτο, θα το σετάρει κάπως. Μα δεν είναι άλλα μέτρα. Θα βάλει τσόντα ή θα κόψει. Και αυτά τα σοφαντεπιά που βάζουμε γύρω-γύρω και αυτά. Χαλάνε αυτά. Αυτά έχει φύρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η λαή μπροστά. Για βελανίδια είναι. Τι είναι αυτό. Και η λαή μπροστά τώρα οι Ολλανδοί, σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, να συνεχίσουμε εδώ. Κάτω χώρες, τι είναι, θα ήταν πάνω. Είναι πάνω. Αυτό. Βελόπουλος. Αυτό είναι επιχείρημα Βελόπουλος. Αυτούς που ακούμε έχουμε καταστραφεί και εμείς έχουμε κοπή. Καή, κοπή, έχουν τα κεφαλικά κύτταρα όλα. Τα πάντα, η Ντόρα που είναι ψηλή. Έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή σου λέει θα ψηφίσω, θυμάμαι μία δημοσκόπηση που είχε γίνει στην Αθήνα, θα ψηφίσω το Βουλγαράκι, το Μάνο, την Ντόρα και μία γυναίκα. Εμένα δεν με θεωρούσανε τελείως mm-hmm. γυναίκα mm-hmm. στο μυαλό τους. Με θεωρούσανε mm-hmm. κάτι άλλο. Αλλά με στενοχωρεί πάρα πολύ για τις νέες κοπέλες. Σου λέω, εγώ ήμουν τυχερή. Πρώτον, διότι είχα την ασφάλεια όταν μεγάλωσα, δηλαδή ήμουν ασφαλή mm-hmm. συναισθηματικά. Δεύτερον, έχω το προσώνα, είμαι πάρα πολύ ψηλή. Άρα όταν. Ναι, είναι επιβλητική παρουσία. Ναι, οπότε όσο όταν να ερχόταν ένας ναι. άντρας, ας πούμε. εντάξει, τον είχα. Οπότε αυτό. μου δημιουργούσε μια ασφάλεια. Δεν είναι όμως έτσι. Ναι, οκ. Μια μηχανία υπάρχει. Όχι ακριβώς. Επεξεργαζόμαστε αυτά που ακούμε. Όταν έχει έναν άντρα, γιατί, γιατί το μεσημέρι αυτό της Πέμπτης να κάνω εικόνα την τώρα με έναν άντρα που τον έχει. Καλά, δεν εννοεί. Τι τσιόζικα είναι αυτή, τι μίστρες, τι BDCS έμεινε. Ο Κιν και ο Άδωνης πριν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά. Εννοεί τον έχει σε ύψος. Α, όχι να το ματσακονιάσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ αυτό, ότι ο καθένας ότι υποθέτει, τα αφήνει για αυτό. Εσύ αυτό θα υπέθεσε μέχρι εκεί. Συγγνώμη. Ακούμε ένας να είναι κίνκι, να τρώει κρακεράκια, να μπαλαμουκιάζονται, να βρίζονται. Τι θες να υποθέσω. Είναι αυτό πολιτική ζωή, εγώ πρέπει να υποθέσω το λάθος. Εγώ είμαι ο ανώμαλος. Ότι δεν είναι. Εσύ είσαι. Αλλά δεν είναι πολιτική ζωή αυτό. Έχω και τα ερεθίσματα. Ναι, αυτά τα έχει. Είναι η αλήθεια και στα δίνουμε απλόχερα. Αυτό είπε τώρα για το ύψος της. Ναι. Επίσης, οι ψηλές τον έχουν μικρό. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά πήγαμε σε οικογενειακά θέματα. Δεν είπαμε για την μητέρα σας. Επιβλητική παρουσία πολύ και προσωπικότητα. Η μαμά μου ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή της. Mm-hmm. Έμεινε από τα 9 της. Έπαθε πολύ μυελίτιδα. Της είπα να μην κάνει κανένα παιδί, έκανε 4. Είχε μια τρομερή σχέση με τον πατέρα μου. Δηλαδή από αυτά που ζηλεύεις, δηλαδή η δική μας γενιά μια ζωή ζήλευε. Έλεγε πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν αυτή τη σχέση μεταξύ τους. Εκείνος ήρεμος, ψυχρός θα έλεγες, χωρίς, γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη δεν μπορεί να εκφράσει αισθήματα. Το έχουν μέσα στην οικογένεια. Είναι όλοι, δεν εκφράζονται. Mm. Δεν κλαίνε, δεν γελάνε. Γενικώς είναι. Και εκείνη είναι η Φέστιο σε μόνιμη έκρηξη. Είναι ρομπότ και στοχοπροσιλωμένοι, το ξέρουμε αυτό. δεν ζουν. Ζουν για ένα πράγμα μόνο και ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Αλλά δεν το λες και απ' έξω αυτό, δεν λες στον κόσμο. Νομίζω το κρατάνε μυστικό στην οικογένεια. Αν άκουσες το πρόσωπο που χρησιμοποιεί, λέει η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι. Δεν εκφράζονται. Έβγαλε τον εαυτό της από όλα αυτά και μιλάει για τους άλλους. Για την οικογένεια δεν ξέρω, δεν εκφραζόμαστε. Νομίζω, εντάξει, okay. Το έβγαλε, αυτό είναι. Πήγαινε πίσω να ακούσει το ηχητικό. Δεν μιλάει σε δεύτερο πληθυντικό. Δεν την αφορά. Δεν είναι πρώτο. Okay. Δεν είμαστε εμείς. Αυτό τώρα είναι το θέμα, ναι. Ναι, όχι. Ότι οι άλλοι. Είναι και ένα μικρό θέμα. Δεν είναι το πρωτεύον σίγουρα. Αλλά όμως εδώ είναι ότι δεν εκφραζόντουσαν. Δηλαδή, εκτός από τη Μαρίκα που ήταν η Φέστη, όλοι οι άλλοι ήταν ρομπότ. Οι άλλοι είχαν δουλειά να κάνουν. Δεν είναι μόνο δουλειά, είναι. Είναι πώς θα καταδυναστεύσουμε 60 χρόνια να ζούμε δωρεάν και οι επόμενες γενιές. Πληρωμένοι. Αυτό είχα την έκφραση. Είναι εξορία στη Μυραμπό και μετά να μου μιλήσει. Η εξορία του καλύπτωσε και έγιναν έτσι. Δεν είναι. Του μαλάκωσε. Από την εξορία και μετά. Μαλακώσανε. Όχι, δεν μαλακώσανε. Καλυπτωθήκαν αυτό. Σκληρίνανε. Εκεί μετά κόψανε την οποιαδήποτε εξωστρέφεια, βέβαια. Ναι, έχω δει εγώ πραγματικούς εξόριστους που ήταν μια χαρά άνθρωποι. Αλλά εξόριστους κανονικούς. Στο Παρίσι. Όχι. Το Παρίσι δεν ήταν η δύσκολη εποχή. Στη Γιάρο. Στη Γιάρο εκεί κάτω από τον ήλιο να κάνεις ηλιοθεραπείες. Τα ξέρω κι εγώ αυτά. Σπάμε πέτρα. Πήγαινε στο Παρίσι με -5. Να μείνει στη Μυραμπό στο διαμέρισμα να τρως κορδαλιά όλη μέρα. Ναι, να βρωμάει το φνότο σου εκεί μέσα να μην αντέχει να τον άλλο. Είναι ελεύθερο αέρα, το παίρνει ο αέρα και το πάει. Και να τρώσει κορδαλιά και να μην εκφράζονται κιόλα, να κάθονται μούρτι, έτσι στι πολυθρόνε. Τι παίζανε τα στρατιωτάκια. Και τα μούτρα απέναντι, να μην έχει να πει στη Γιάρο, έξω καρδιά, ήλιο. Ναι. Αισιοδοξία οι άνθρωποι. Τι θέλανε. Ενώ η Μυραμπό χειρότερο τόπο εξορία. Άσε τώρα. Όταν έρθει μια κυβέρνηση σοβαρή σε αυτόν τον τόπο, να πάει εκεί να στήσει ένα μνημείο στη Μυραμπό. Ναι, εδώ εξορίστηκε. Εξορίστηκε, ναι, εξορίστηκε. Εδώ έζησε εξόριστη οικογένεια Μητσοτάκη. Και... Μπορεί να το κάνουν σαν το σπίτι της Άννας Φρανκ, που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις. Και είναι, εδώ μαγειρεύτηκε το παστίτσιο που φτούραγε. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουμε σε αυτό το παστίτσιο. Εδώ χτυπήσαν το σκόρδο. Σε αυτό το γουδοχέ χτυπήσαν το σκόρδο και τη σκορδαλιά. Και να έχει κάθε τι. Εδώ ξαλμυρίσαν τον μπακαλιάρο. Άμα βάλεις τη γλώσσα σου. Εδώ μπακαλιάρος. Αν βάλεις τη γλώσσα σου, έχει λίγο αλμύρα. Αυτά πρέπει να γίνουν. Αυτά γιατί να τι μην κάνει Μενδώνη. Καλά φωτογραφίες των κομμουνιστών. Ναι, τώρα έτσι, των εξώστων των πραγματικών φωτογραφίες. Των αγωνιστών. Των αγωνιστών. Που έχουν προσφέρει στον τόπο. Των κομμουνιστών δεν ξέραμε, είδαμε 5, καταλάβαμε. Γιατί από αυτό 200. Το σπίτι της Μυραμπού, εδώ ήρθε ο Μητσοτάκης που κυβερνάει. Εκεί μεγάλωσε. Βέβαια. Αν δεν ήταν η Μυραμπό, Δεν θα είχαμε τώρα όλα αυτά. Συντονίστηκε, λες, με τους κομμουνιστές, γι' αυτό είπε για τις φωτογραφίες αμέσως. Νομίζω, ναι. Το επόμενο θα είναι αυτό για το σπίτι. Και σου λέει, θα το περάσω μαλακά. Θα κάνω αυτονόν το χατί, θα κάνω και το δικό μας μετά. Όχι, γενικώς το μαλακά έχει τρόπο. Ένα ακόμη ηχητικό από αυτά που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μ' αρέσει να μαγειρεύω, και μ' αρέσει να πηγαίνω σινεμά, και μ' αρέσει να γλεντάω, και μ' αρέσει να έχω μια κιθάρα και να τραγουδάω. Κάποτε τραγουδούσα και καλύτερα, τώρα με δε. Πλέον κοντεύω να τη χάσω τη φωνή μου τελείως. Κάποτε ήμασταν πολύ αστείς. Η Έλσα είπε Παπαδημητρίου, μια φίλη μου, τραγουδούσε καταπληκτικά. Τραγουδούσα κι εγώ σχετικά καλά. Και είχαμε και τη Νίκη την Τζαβέλα, τότε ήταν πρόεδρος του ΑΕΔ. Και είμαστε σε ένα κουτούκι στην Ξάνθη. Και αρχίζουμε και τραγουδάμε. Τραγουδήσαμε μισή ώρα, τραγουδήσαμε μια ώρα, τραγουδήσαμε μια μισή ώρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος, γλένταγε ο κόσμος και εμείς κάναμε τις τραγουδίστρες. Έρχεται λοιπόν ο επιχειρηματίας του κουτουκιού και μας λέει ένα πεντοχίλιαρο εσύ, ένα πεντοχίλιαρο εσύ και εσύ της λέει της Νίκης Τζαβέλα ένα χιλιάρικο να μοιράζει τα λουλούδια. Και σας παίρνω λέει, σας προσλαμβάνω. Του είπαμε εμείς ευχαριστούμε πολύ, θα το σκεφτούμε και τα λοιπά. Την κάναμε, φύγαμε. Την άλλη μέρα το πρωί εμφανιζόμαστε, εγώ υπουργός, ήμουν υπουργός πολιτισμού τότε, η Έλσα είπε Παπαδημητρίου, γενικός γραμματέας, και η Νίκη Τζαβέλα πρόεδρος του ΑΕΔ. Μας βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του και δεν είχε, λέει να ανοίξει γη να με καταπιεί. Λέει να μην ανοίξει γη, μεγαλύτερο κοπλιμέντο δεν έχω πάρει. Τώρα τουλάχιστον ξέρω ότι μπορώ να έχω μια δεύτερη δουλειά. Καλά και από την πρώτη τα κουτσοβγάζει. Δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να έχει δεύτερη. Για το... Ποια παρέα γλεντούσε ακούγοντας την Ντόρα, την Έλσα Παπαδημητρίου, που έγινε και βουλευτήνα μετά, μπορεί και υπουργός, δεν θυμάμαι, και την Νίκη Τζαβέλα. Ποια παρέα πέρασε ωραία ακούγοντας αυτές τις τρεις. Δεν ξέρεις, η Νιώτη έχει άλλα. Ποια Νιώτη, δεν ήταν υπουργός πολιτισμού. Επί Μητσοτάκη, Μητσοτάκη που είδε 40 χρόνια. Και δεν ξέρουν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, η Χίρα Μπακογιάννη είναι αυτή. Και δεν την κατάλαβε ότι τραγουδούσε τώρα εκεί και λέει: Τι κοπέλα, πάρε να πει το χίλιο να τραγουδήσει. Μπα τον Ογίλο, ξέρω εγώ. Να μην είδε, να μην κατάλαβε. Ξέρω εγώ που πήγανε. Δεν έβλεπε τίποτα. Η Νίκη Τζαβέλα που μετά προσέλαβε τον Κυριάκο για να πάρει το πρώτο του ένσημο. Κοίτα τι ωραία και αγγελικά. Και μοναδικό ένσημο. Τι αγγελικά, όλα πλασμένα. Εντάξει, αυτά είναι. Που μετά πήγε με τον Καρατζαφέρη, αλλά ξαναγύρισε και. Ωραία. Ναι. Ωραία δεν είναι αυτά. Μια χαρά. Αυτή η παρέα τη Φεγγαρόπετρα. Τι ώρα θες τις διαφημίσεις. Έχει διαφημίσεις, αφού ωραία τα περνάμε. Γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσει το τραγούδι που έχουμε βάλει. Α, ωραία, να βάλουμε έτσι λίγο. Θα κλείσουμε με αυτό. Είναι Λίτης από χτες, που είχαμε τα 30 χρόνια από την επέτειο από τότε που έφυγε από τη ζωή, το 96. Και είπαμε να κλείσουμε με αυτό και έτσι σας αποχαιρετούμε. Ωραία. Γεια σας. Τα υπόλοιπα αύριο η χαρά. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, καράβι κι υπό στα νερά, κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται, μένει στους πέντε δρόμους αντριέ. Παράξενη πατρίδα, ωσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει